Imetimia ni saa 7 na dakika 22 ndani ya studio za Radio Isanganiro tu tarehe 11 mwezi Februari. Karibu katika ule muda mwafaka wa kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa mtasari wa habari zenyewe. Redio zinazopeperusha matangazo yake katika eneo la kaskazini la taifa la Burundi zimefunikwa na redio za inchi jirani hasa Rwanda. Katika habari hii mtajuzwa nini kisa na mkasa ya hali hiyo. Siku ya wagonjwa ulimwenguni inaidhimishwa pindi hakuna uwezo wa wagonjwa ya kupata kwa urahisi dawa zote wanazoziandikiwa na madaktari. Pia hakuna hata sheria mahususi inayojulikana. Kumesainiwa juma hii makubaliano ya usaidizi wa dola za Marekani milioni 400 kwa miaka 5 kati ya Burundi na Marekani ili kuwezesha ushirikiano unaolenga kuleta mabadiliko chanya kwa maendeleo endelevu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Sauti yangu inakufikia vyema kwa mchango wake fundi mitambo Inosa Yonimana. Mimi ni Jerome Hakizimana. Jiunge nami hadi tamati. Punde tu ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu katika taarifa kamili ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya ushirikiano na mataifa mengine. Kumesainiwa kumradi juma hii makubaliano ya usaidizi wa dola za Marekani milioni 400 kwa miaka 5 kati ya Burundi na Marekani ili kuwezesha ushirikiano unaolenga kuleta mabadiliko chanya kwa maendeleo endelevu. Waziri wa mambo ya nje na wa maendeleo anabaini kuwa msaada huyo utatumiwa katika sekta mbalimbali kama vile afya, elimu na mapambano dhidi ya mabadiliko ya ya tabianchi. Balozi Albert Shingiro anaahidi kuwa msaada utakaotolewa utatumiwa kufikia malengo yaliyokubaliwa. Tumsikilize katika tafsiri wa lugha ya Kiswahili wa mwenzetu Charles Makoto. Duheje gushira ko umukono ku masezerano hagati y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'igihugu cyiza cy'a Amerika. Tumetia saini kwa makubaliano kati ya nchi ya Burundi na Marekani. Makubaliano hayo yana lengo la kusaidia Burundi katika miradi ya kuimarisha uchumi. Makubaliano hayo yametekelezwa baada ya muda mdogo Marekani kuondoa vikwazo ambavyo ilikuwa imechukulia Burundi. Msaada huo ni msaada wa takriban milioni 40 dola za Kimarekani. Ni kitita cha fedha nyingi kwa muhula wa miaka 5. Msaada huo utasaidia kwa sekta mbalimbali, haswa sekta ya elimu, sekta ya afya, mabadiliko ya hali ya hewa, utawala bora na kadhalika. Inamaanisha kuwa uhusiano kati ya Burundi na Marekani huboreshwa kama ilivyokuwa hapo awali. Makubaliano ambayo tumesaini si ya mwisho, lakini makubaliano mengine tafikiwa siku za usoni ili ushirikiano uzidi kuboreshwa. Tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya afya, siku ya wagonjwa ulimwenguni inaadhimishwa pindi hakuna uwezo kwa wagonjwa kupata kwa urahisi dawa zote wanazokuwa wanaandikiwa na madaktari. Pia hakuna hata sheria mahususi inayojulikana. Ni maelezo yake Sylvain Habanabakize anayehusika na mawasiliano ndani ya asasi ya kujieleza kwa wagonjwa nchini Burundi, Semabu. Anaomba haki hizo zitekelezwe hadharani na kuwepo kwa kituo cha kutibu saratani kama waziri wa afya alivyokuwa amewaahidi Warundi. Tumsikilize. Siku hii ya wagonjwa duniani inafika na huku kwetu Burundi tungaliko na tatizo. Kuna vitu ambavyo tukitizama havifurahishi mgonjwa. Hapo tunaweza tukasema mapokezi mtu akifika kwa mganga, kuna watu ambao wenyewe wangepasha kuduhudumia vizuri lakini wanatupokea vibaya. Hapa Burundi hatujaona, kuna tulikuwa tumeenda kutizama tukaketi ili tuone mgonjwa anaweza kafanyiwa kitu gani na ule mtu mwenye angemhudumia, lakini mpaka hivi wizara ya afya haijatangaza chochote. Tungeomba sasa serikali iwe inaomba watumishi wa, wale ambao wenye wange wanapaswa kuhudumia wagonjwa watafute kitu chenye wanaweza kutufanyia mapokezi mazuri na waoneshe kitu gani chenye mtu mwenye anatumika kwenye hospitali chenye naweza kafanyizia mgonjwa mwenye anakuja hospitalini. Kuna tatizo ya COVID-19. Hivi mkitizama vizuri kuna sehemu mbalimbali mtu akipima na kaona kama ana ugonjwa huyo kuna wakati haweze pata dawa. Na kingine tunaomba serikali ilikuwa imetuitikia kama kuna huduma itakuwa inafanywa watu wenye wana ugonjwa wa saratani kansa lakini mpaka hivi serikali imetangaza lakini mpaka hivi hatujaona au watu wenye watakuwa wanahudumia watu wenye wako na magonjwa hayo ugonjwa wa kansa hawajaanza kutumika. Aliyekuwa akisikika ni Sylvain Habanabakize anayehusika na mawasiliano ndani ya asasi ya kujieleza kwa wagonjwa nchini Burundi Semabu kwa ufupi. Na tukisalia katika sekta hiyo hiyo ya afya ni kwamba baadhi ya wadau wa shirika linalotibu waajiriwa wa serikali na mashirika ambatano Mutuelle de la Fonction Publique kwa lugha ya Kifaransa ambao watangazaji wenzetu wamewakuta katika maduka ya kuchuuza dawa Pharmacie du Cinquantenaire, Pharmacie Salama na Sokofar, yote yaliyoko mjini kati Bujumbura wanalalamika kuhusu kutopatikana kwa baadhi ya dawa wanapotumia kadi zao za bima ya kutibishana Mutuelle na wakati mwingine kulazimika kulipa gharama zote ili waweze kupata dawa hizo. Hao hawaelewi kwa nini ni vigumu kwao kupata dawa katika maduka yanayochuuza dawa ya mashirika yaliyoajiri kuwahudumia mia wadau wa shirika hilo la bima la kuthibitisha kumradi kutipishana Mutuelle wanaomba mamlaka zilizoidhinishwa kutafuta suluhisho la tatizo hilo. Baada ya mapumziko kidogo tutaendelea na taarifa ya habari hii. Isanganiro. Imetimia ni saa 7:29 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee taarifa ya habari hii katika sekta ya elimu. Tatizo la uchache wa madawati katika shule za mkoa wa Ngozi lazima litatuliwe kumradi kabla ya mwisho wa mwaka huu. Maoni yake Pipode Waranyikwa, gavana wa mkoa huo, ambaye anasema kutoelewa jinsi gani tatizo hilo linalipotiwa pindi tarafa zote za mkoa wa Ngozi zinamiliki miti komavu toshelevu. Anawaomba viongozi wa tarafa kutafuta idhini kutoka kwa mamlaka zilizoidhinishwa kupata ruhusa ya kuanzisha mikakati na harakati za kupata mbao. Wazalendo wa mkoa huo pamoja na marafiki zake watafikiwa mara moja kusaidia katika utengenezaji wa madawati zaidi ya 20,000 ya madawati, jambo litakalochangia kupata nafasi za kwanza katika majaribio na mashindano ya kitaifa. Katika sekta ya habari, redio zinazopeperusha matangazo yake katika eneo la kaskazini la taifa zimefunikwa na redio za nchini jirani hasa Rwanda kuzidiwa nguvu pamoja na ukosefu wa ala zifaazo za kufanyia kazi hizo ni baadhi ya changamoto kubwa zinazokabili redio za Burundi. Kiongozi wa chama cha watangazaji wa redio ABR kwa kifupi aliyasema hayo Ijumaa hii wakati wa sherehe za ukumbusho wa siku ya redio duniani. Waziri anayehusika na masuala ya mawasiliano ambaye amefurahishwa na kazi zinazofanywa na vituo hivyo vya redio anajibu kuwa serikali ina kazi kubwa ya kutafuta ufumbuzi kwa changamoto hizo. Ni habari yake Moise Misago. Baada ya ziara iliyofanywa nchini kati na viongozi wa vyombo vya habari, wasikilizaji wa mikoa kaskazini walifahamisha viongozi hao kwamba redio za Burundi hazisiki vyema katika mikoa hiyo, wakibaini kwamba zinazorudishwa na redio za Tanzania pamoja na Rwanda. Onezim Harubunu, mwenyekiti wa shirikisho la redio ABR, anasema kwamba tayari aliwasilisha swala hilo kwa viongozi husika. Kando na changamoto hiyo kwa vyombo vya habari hususan redio, kuna uhaba wa misaada kwa vyombo vya habari amezidi na kusema Onesime Harubuntu. Waziri mwenye dhamana ya vyombo vya habari amesema kuridhishwa na kazi ya vyombo vya habari ingawa vinakabiliwa na changamoto. Hata hivyo, Waziri Leocard Ndacyayisaba ameeleza kuwa serikali inataraji siku za usoni kupatisha suluhu changamoto hizo. Burundi imesherehekea sikukuu hiyo ya redio Ijumaa hii Februari 11, pindi sikukuu hiyo husherekewa kila mwaka Februari 13. Shukrani sana Moize Misago. Na katika sekta ya utamaduni, wapiga ngoma wa maeneo pajulikanapo kama asili ya ngoma Gishora ni katika mkoa wa Gitega wanasema kuwa wamejitolea kuhifadhi urithi wa mababu wa kupiga ngoma. Na maana yake, tangu mwaka 2014 ngoma zimesajiliwa kwenye orodha ya turathi za ubinadamu duniani. Wakazi wa Gitega pamoja na wapiga ngoma hao wanasema kuwa watu wengi wanavutiwa zaidi na ngoma, wanatumaini kupata manufaa kupitia ngoma kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii ni kwamba ardhi oevu inajulikana kwa uwepo wa kudumu wa maji. Maeneo haya pia yana sifa ya mimea ya majini. Ufafanuzi wa Felicien Niyoboka, mkurugenzi mkuu wa mazingira na rasilimali za majini na usafi wa mazingira katika wizara inayohusika na dhamana ya mazingira, anabaini kuwa nchini Burundi kanda hizo zipo lakini zimevamiwa na watu wakitaka kupafanyia shughuli zao. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina budi kulikunja jamvi la yaliyojiri hadi mchana wa Ijumaa hii. Shukrani kuyatega sikio sikivu, shukrani zangu za dhati pia zimuendee Inosabibu Nimana aliyeniunganisha kimitambo, na hivyo sauti yangu kukufikia ulipo mbashara kutoka studio za Radio Isanganiro. Wako Jerome Hakizimana ni kwa geni, takieni kila la heri, tukutane tena hapo saa 11 katika habari ya mwisho ya Ijumaa hii. Kwaheri.